พอชะโงกหน้าออกไปดูก็เห็นพระภิกษุรูปนึงแบกโหลดที่อยู่กลางน้ำเดินเข้ามาครูคำนวณแล้วคิดว่าต้องเป็นพระธุดงค์กำลังจะเดินไปที่เจดีย์ร้างแน่ก็เลยรีบหลบออกจากที่ซุ่มวิ่งไปยังพรรคพวกที่กำลังขุดเจดีย์อยู่ขณะนั้นนายสนกำลังหวดอิเตอร์ได้ไม่กี่ทีและสิบตรีฉไหนยังไม่ทันใช้ฉลงงัดเอาอิฐที่แตกหักออกมาครูคำนวณก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่ามีพระธุดงค์กำลังตรงมาที่นี่สามเกิร์ลก็รีบหิ้วอุปกรณ์ขุดกรุลุยดงหญ้าหลบออกไปอีกด้านนึงลัดเลาะไปที่รถปิกอัพที่จอดซุ่มไว้สตาร์ทเครื่องขับออกไปทันทีเป็นอันว่าคืนนั้นการขุดเจดีย์ต้องล้มเลิกไปโดยปริยายต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นนายสนก็รีบขับรถไปดูบริเวณเจดีย์ร้างคิดว่าต้องพบพระธุดงค์มาปักหลวดแถวๆนั้นปรากฏว่าไม่พบเห็นพระเนรรูปไหนทั้งสิ้นทั้งไม่มีเขาเงื่อนร่องรอยว่าจะมีพระธุดงค์มาปักหลวดอาศัยในบริเวณนั้นจึงได้นำความไปบอกกับครูคำนวณกับสิบตรีฉไหนแล้วก็ประเมินว่าครูคำนวณอาจจะตาฝาดไปก็ได้เนื่องจากคอยคิดกังวลว่าจะมีใครมาเจอมาพบเห็นการขุดเจาะพระเจดีย์แต่ครูคำนวณได้ยืนยันมั่นคงว่าตัวไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนเห็นพระธุดงค์แบกหลดเดินเข้ามาจริงๆดังนั้นสิบตรีฉไหนกับนายสนก็เลยนัดหมายกันใหม่ว่าคืนนี้จะไปขุดเจดีย์อีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะให้นายสนเป็นคนดูต้นทางส่วนสิบตรีฉไหนกับครูคำนวณเป็นคนขุดคืนต่อมาสามเกลือก็ย้อนกลับไปที่เจดีย์ร้างที่เดิมโดยให้นายสนเป็นคนเฝ้าต้นทางส่วนสิบตรีฉไหนกับครูคำนวณเป็นคนขุดสิบตรีฉไหนใช้อิเตอร์ฟันลงไปที่ฐานเจดีย์เจาะจนเป็นช่องครูคำนวณก็ช่วยกันงัดอิฐด้วยฉลังหลุดออกมาเป็นกระบี่ความเก่าของอิฐทำให้ทั้งสองเปิดเป็นช่องกว้างขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นช่องโหว่ขนาดพอจะลอดหัวเข้าไปได้สบายๆครูคำนวณก็บอกให้สิบตรีฉไหนหยุดชั่วคราวตัวเองคว้าไฟฉายส่องเข้าไปในรูโหว่นั่นครูเห็นอะไรหรือเปล่าวะแม่ข้างในมันมืดเหลือเกินดูมันจะมีจอมปลวกขวางปากรูอยู่ด้วยนะครูคำนวณบอกแล้วก็สอดกระบอกไฟฉายลอดเข้าไปส่องดูภายในให้เห็นชัดๆพร้อมกับก้มลงไปมองเพื่อให้เห็นถนัดทันใดนั้นครูคำนวณก็ร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดเมื่อกระบอกไฟฉายในมือคล้ายกับมีใครคว้าจับแล้วกระชากจนหลุดจากมือครูคำนวณโดดผลุงออกจากทางช่องโหว่ของเจดีย์บอกกับสิบตรีฉไหนปากคอสั่นเฮ้ยไม่รู้มืออะไรกระชากไฟฉายไปจากมือผมเฮ้ยครูอุปทานไปเองหรือเปล่าสิบตรีฉไหนไม่เชื่อแล้วก็เดินเข้าไปสุดนั่งยองๆตรงช่องโหว่ที่ช่วยกันทะลวงผนังเจดีย์จนทะลุส่องไฟฉายเข้าไปดูบ้างแต่เห็นอะไรไม่ถนัดเพราะว่าภายในเจดีย์คล้ายกับมีละอองฝุ่นหรือควันคละคลุ้งเลยทำให้แสงไฟฉายไม่สามารถส่องทะลุขณะสิบตรีฉไหนกำลังก้มลงมองเข้าไปในช่องโหว่โดยมีครูคำนวณยืนอยู่ข้างๆทั้งสองก็สะดุ้งขึ้นพร้อมๆกันเมื่อได้ยินเสียงทักทายจากทางด้านหลังทำอะไรกันหรือโยมครูคำนวณกับสิบตรีฉไหนเหลียวไปมองยืนตะลึงตัวแข็งขนลุกเกรียวเมื่อเห็นเจ้าของเสียงยืนตระหง่านอยู่ห่างออกไปไม่ถึงสามวาผู้พูดเป็นพระธุดงค์แบกกรดสะพายอัฐบริขารพรุงพรังถ้าหากว่าเป็นพระธุดงค์ซึ่งมีรูปร่างปกติธรรมดาก็คงไม่ถึงกับต้องตื่นตระหนกตกใจแทบเป็นอัมพาตแต่ที่ทั้งสองเกลอเห็นอยู่นี้พระธุดงค์ผู้ปรากฏตัวในยามวิกาลมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนปกติธรรมดาเกินเท่าตัวตระหง่านเงื้อมยังกะยักปะกะลันดูเป็นเงามืดทะมึนน่ากลัวเป็นที่สุดโยมทั้งสองกลับไปซะเถอะสิ่งที่โยมกำลังทำด้วยความโลภแบบนี้มีแต่จะทำให้เกิดความวิบัติแก่ชีวิตกลับไปตอนนี้เลิกละเสียตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปคำพูดที่เนิบเนิบฟังแล้วเย็นจะเยือกจับใจทำให้ครูคำนวณและสิบตรีฉไหนยกมือพนมด้วยความหวาดกลัวจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆก้าวถอยหลังทีละก้าวพอออกห่างมาได้ก็หันหลังวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปยังรถปิกอัพที่จอดซุ่มไว้ไม่คิดชีวิตไม่คิดห่วงหาอะไรอีเตอร์กับแฉลงที่ทิ้งไว้ที่รถปิกอัพนั้นนายสนนั่งตัวสั่นงันงกรออยู่ก่อนแล้วพอครูคำนวณกับสิบตรีฉไหนมาถึงนายสนก็ลนลานสตาร์ทรถพุ่งออกจากดงละเมาะไม้แล่นลิ้วไปยังบ้านของตัวทันทีนายสนเล่าให้เพื่อนเกลอฟังว่าขณะที่เขากำลังเฝ้าต้นทางอยู่ได้ยินเสียงดังสวบสาบเหมือนกับคนลุยพงหญ้าออกมาแล้วก็เห็นพระธุดงค์รูปร่างสูงใหญ่สูงเกือบเท่ายอดไม้เดินตรงเข้ามาเขาก็ออกวิ่งไม่คิดชีวิตวกอ้อมมายังรถปิกอัพ